Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Mwasi ya kimi baboti ya kotinda kama kwela e. Moto nino e. Libala o libala e, asika elengi mingi. Zala kamba ele mubitala nasima. Ngai papa na pesi yoto li nzambi yase. Mubemba ya kini balanda basuka wapi e. Kinchasa e. Balanda yo mwana moko ya mwasi na nipota. Na papa na ziba duble yo kanga imawa. Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Sala la vi malembe na repete malembe. Moto nino e. Mwakili moko tambola, ongo moko bongwana. Generasyo ya sika mato ele kimoto. We'll be right back.